zote, nyota na jua pia. Hapo yafika kweli maombi ya mwenye dua, roho ya mwanadamu yamufikia Mungu, huko yabisha lango na kumutafuta. Roho haitaona raha ama ni huku, kuna banda linjema mbinguni kwa Mungu Baba. Moyo utatulia, nuru ita njia ya sala na maabudu. Hata mtoto mdogo mwenye kuomba Mungu hana la kuogopa kuomba kwa sana. Tusisahau utenda pote twenda po huko, kwamba maombi yetu yafika kwa Mungu Baba, kwamba maombi yetu yafika kwa Mungu Baba. Nilikwenda mbali sana, kafuata njia mbaya, nikamsahau uta akaniokoa kweli. Mimi wake siku zote, na sikufikiri siku nitakapozidirishwa mbele ya Mwenyezi Mungu na kuhukumiwa naye. Ningara na furaha, Yesu alinitafuta siku zote. Dhambi zilinichokesha, nikageukia Mungu akasema neno zuri la uta jina hili njema, lichukue siku zote, lina raha na faraja, lichukue uendako, jina kubwa, jina nzuri la matumaini yetu, jina kubwa, jina nzuri la furaha ya mbinguni, lichukue jina kushinda. Ukijaribiwa huku, taja jina lake Yesu, jina kubwa, jina nzuri la matumaini yetu, jina kubwa, jina nzuri la furaha ya mbinguni. Yesu, jina njema mno, latutia shangwe kubwa, ni makimbilio yetu, ngome, msaada pia, jina kubwa, jina nzuri la matumaini yetu, jina kubwa, jina nzuri la furaha ya mbinguni. Na kwa jina lake Yesu, kila goti litakunjwa, watu wote watakiri kwamba Yesu ni mfalme, jina kubwa, jina nzuri la matumaini yetu, jina kubwa, jina nzuri la furaha ya cha upendo. mimi wake siku zote, ninataka kumutii. Kwa neema nimepona, nisitumikie dhambi. Kwa neema nimepona, nisitumikie dhambi. Kwa mikono ya upendo ninakumbatiwa naye. Sitaweza kutafsiri pendo lake kubwa kwangu. Napokea nguvu yake, yanijaza moyo wangu. Yesu ananiongoza katika safari yangu. Yesu ananiongoza katika safari yangu. Ukichukuliwa na mashaka yako, na kuona hofu kwamba utakwama, uhesabu mibaraka yake Mungu, na utashangaa kwa rehema yake. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyo yakubariki, ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. Na ukiuziwa na huzuni nyingi, ukiona msalabani muzito, uhesabu mibaraka kuchwa pia, na kwa moyo wote utasifu Mungu. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyo yakubariki, shangaa kwa rehema yake. Wengi watamani mali ya dunia, utajiri wako ni Mwenyezi Mungu. Uhesabu mibaraka na kumbuka, mali haiwezi kufungu wa mbingu. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyo yakubariki, ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. Katika mambo yote huku chini, ukumbuke pendo kubwa la Mwokozi, na ujumulishe mibaraka yote, tena mwisho hata kuchukua kwake. Uhesabu mibaraka bariki, ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. Heri halisi Yesu ni wangu, yeye mchunga, mimi ni wake. Heri akili yote ni heri, roho na moyo zimeokoka. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake, nilijitoa kwa Bwana Yesu, na nilipewa wokovu wake. Huko mbinguni kuna furaha juu ya mtu aliyetubu. Yesu ni wimbo na msifu hata milele, na nitamwona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Sasa naweza kusifu Yesu na roho yangu mbele ya Mungu, bali ni heri na mshukuru. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Nimebatizwa katika Roho, shangwe ya mbingu imo rohoni, moto moyoni pia kinywani, na shuhudia pendo la Mungu. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu aifuataye njia nzuri iendayo mbinguni. Usifiwe Yesu Kristu, umokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristu. kusika kusikia maneno ya Mungu na mbingu ni karibu na Yesu tutamushangilia daima usifiwe Yesu Kristo Alafu na ngoja